قرآن مختار مولیدن کو دو مولانا شانمان باچا سیب در درس قرآن دا 107 نمبر کیسٹ چپ منری پایان محلہ رڈا گئی چم دو مناری بجمعات کی پاٹار ست اہو پچیس ست 2009 کی شویرے دو دید ملاوی دو پتیہ ساتی اشاوادی توید سنت کیسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دیر ناکارا شیده خب گون دی گون بلکل سڑی تو باقی ویو رو بی صدقات او سیوا کئی آغا مال دی صدقو سمانا چی تا صدقی را جمع که نو مال با دی سیوا کی گی نا ویو رو بی صدقات سیوا کئی یعنی دا برکت ندکی آغا مال چی دا غینا صدقه ورکولش صدقه دا مال نورکو مال کی با دی اللہ برکت واچی زر روپای دی و پنزوست دیو غریب لورکا تر دا غی زر روپو برکت بیاو گورا دیو سری پنزوست در روپای تنخوایی اغاوی زما گزاره نکیگی دا بل لز در روپای تنخوایی اغا تینی و دو سوا خیراتی ورکی غریب لا اغا لز در روپای نختمیگی الله په کې برکت واجی وای اور به صدقات او سیوا کوي الله تعالی هغه مال چې صدقې دی ورکول شي او الله تعالی لا يحب نخخي كل كفار هر غټ منکر چې دا سی واضح او البازو کې د سود او حرمت هغه حکم اوریدو او بیام دی نه منی الله و دا ډیر غټ منکر دی ښا الله و دا زما بد شي چې دا الله بد شي ابا خاطر زمومي اسیما غټ ګناګار دی غټ ګناګار و ته وی الله و دا غټ منکر او دا غټ ګناګار شه دی الله تعالی و دا می بد شي دا می نه خوخ الله و دا می نه خوخ احادیث کې د سوسمو زمات راغله ان شاء الله تعالی او بیا و بل درس کې ان شاء الله تعالی دا غي سناسو وضاحت وکړو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د داسې اعمال توفیق راکړي چې الله به رضا کیږي زمونږ اعمال کې دې الله داسې جان واچي چې موږ په هغه باندې د الله نه غوښتنې کې جوړ شو الله دې زمونږه پریشانۍ ختمې کړي الله رب العزت دې ټول تکالیف مصیبتونه هر چا باندې چې دی او سکه سم مصیبت دی الله رب العزت ټول نو مصیبتونو تکلیفونو نخلاص کی الله تبارک و تعالی دې ټول شرعی حاجات تر سره کی د چا دړو سمرادونه دی الله دې خپل خدانو نه پورا کی سګ بیماران دی الله رب العزت ټول د صحت کامل ورکی ها الله تبارک و تعالی دې ټول مریضانو ته شفای کامل نصیب کی دانن چې کوم حالات دی الله تبارک و تعالی دې دا حالات په امن او په چین او په سکون باندې بدل کی الله دې ټولو مسلمانانو ته امت مسلمه امدادو کی الله دې ظالمان تباہ کی چا چې زمونږ په کور کې دا اور کرل دي الله دې دغه په کورونو باندې دا اور بل کی الله تعالی دې مظلومان دې ظالمانو نخلاص کی الله دې خپل دین دې دین د مراکز او حفاظت وکي دعا وکي چې الله دې رحمت باران په دې اوچو خاور باندې راووري دا اوچ خوری دا اللہ دا رحمت دا اوبو مختاج دی اللہ تبارک و تعالی دا اوچ خوری دا خپل رحمت پو بو بانی لندی کی یا اللہ دا خپل رحم و کرم یا اللہ معاملہ کا یا اللہ تو منگ بانی دا رحمت او برا ورا والا اللہ منگ پا خپل کار و غضب بانی یا اللہ تعالی مت باکوا منگ دا خپل کار و غضب نو ساتا اللہ پا منگ بانی در رحمت او برا و روا اللہ در زخمت دو بون یا اللہ منگا محبوس کا اللہ زمونگ فریاد واورا اللہ دا گنانگار و کمزوری لسون اللہ استا پا در کیو چد دی یا اللہ زمونگ دا اللہ یا اللہ زمونگ دا اللہ پی و زمونگ دا جولی یا اللہ خالی مپریدا یا اللہ استا خزانی پورا دی اللہ نمگردیا پا که نرازی رحیم و کریمی اللہ پا منگ رحم و کرم و کا او یا الله در رحمت او برا و روا الله در رحمت باران را و روا ربنا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله يروا كيد الله تعالى وذروا او پرگدئی ما بقیا من الربا آغا چباکی وید سدنا ان کنتم مؤمنین کچری داسو ایمان راڑن کی فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا بَسْ كَجَرِ دَاسُوا وَنَكْرَلْ دَاسِ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ بَسْ تِعَرْ شَيْءٍ جَنْتَ دَلَّ تَعْلَى وَرَسُولِهِ عَوْدَ پِغَمْبَرْ دَاغَ وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَجَرِ دَاسُ تُوبَا وَيَسْتَلَا فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ نُسْتَاسُ دَبَارَ غَاسَلَ زَرْسَاسُ دِي لَا تَزْلِمُونَ ظُلُمْبَا نُكُوِي تَاسُ ولا تظلمون او تاسو سربا ظلم نشی کولے وان کانا او کچری وی دا مقروض ذو عسرتنا تنگ دستا فنظرتنا نقتل دی الی میسرا ترلاس کولاوی دو دا پوری وان تصدقو او دا چی ما پی گئی خیر لکم فائدہ من دا تاسو لرا ان کنتم تعلمون کچر تاسو بوئی گئی وَتَّقُوا أُيَرِغَي يَوْمًا دَرَادْلُو دَاغِرَ زِنَا تُرْجَعُونَا جِدَا صُبَا وَاپَسْ كُولَ شَيْفِي بَاغِكِ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَعْلَى تَا سُمَّا تُوَفَّا بِعَبَا پُورَ وَرْكَلَشِ کل نفسنا هر یو نفسا ما کسبت بدلا دا عمل چی دا کڑوی وهم لا یظلمون عدی سربا ظلم نشی کولے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا تداینتم کلا چتاسو سمام لگوئی بے دین نه په کار سره الا اجل مسمن تریو نیٹی مقرر پوری فاکتوبو نلکی اغیل را وال یکتوب بینکم او لکل لکی بمیستاسو کے کاتبنا لکن کے بالعدل پہ انصاف سرا ولا یابا کاتبن او انکار دین کئی لکن کے ایک تو با دلی کلونا کما علم اللہ لگا سنگا چپویا ورگڑی دا ددا اللہ تعالی فل یکتب بس لکی دے والیوم للذی او بیان دیو کی آکس علی الحق چباغبانی کرز دے ولیتک اللہ او یردیو کی دل تعالینا ربہو چرب دے ولا یبخص منو شیعہ او ندی کموی داغینا سشی فا انکان اللذی بس کچریوی آکس غلی الحقو چاغبانی کرزے صفیانا نابویا او ضعیفنا یا کمزورے اولا یستدیو یا توان لری ایو ملا داچی بیانو کی هو دے فلیم للا ولیو بس بیان دیو کی رشتہ دار دادا بالعدل بانصاف سرا پمخ کے آیات کریمہ کی ترغیب ورکڑش انفاق فی سبیل اللہ تا دا اللہ پلارا کی مال خرچ کو لوتا دا یو پکیل کم گئی دا ورپسی اللہ تعالی مزمت دسوز ذکر گئی او چکم خلق آئی دا مجبور خلقو دا مجبورینا غلط فائدہ لی فضائد دے چاہی سرا دا ہمدردی او دا خواخوگی معاملو کی دا آغی پزائبانی دا آغی نسو دخلی لگا سنگا چی ویلشیو چی سودو دا سشے دے یو دا سے کرز چاہی کی نیٹا کی خودشیوی وی او آکم سچ پا کرس کے ورکڑ شوی وی دا آغین بیا دا آغا مقروض نا سیوا غستل دیتا وی سودو دا دیو جنا احادیث مبارکو کی رازی چیو انسان بل انسان لا کرز ورکڑی نو دا آغا حدیه دیو من قبلی کہا والا سو تخفہ سا حدیعہ ورکئی نو آدھے نکب لئی زکا دیر زالا زمانگا استاسو رو تجربینا دا خبرہ وطلی دا چو سڑے چالا کرد ورکی نو آغا سڑے چاگا کرد آغستے دے نو چاگا دا چاگا کرددار دے نو دا آغا دا پارا سو خوش آمند است مختلف طریقوں سرا داو دو خوشحال او در رضا ساتلو دو پارا اغلا مختلف و طریقو بانی سشے ستوخبان سہدیاں اور کئی چیارا دیرانا خوشحالی او دا کرد را نظر نگواری نو دا او ما پسود کے رازی یعنی آغا کرد چی آغا گٹا کئی نو آغی تا سود وائی اللہ تبارک و تعالی مومنانو تا از حکمو که چه سود مخورئی او سود ماخلئی ورپسی اللہ تعالی او پرمائل ومن عادا فاولائی کا اصحاب النار دی حکم نا دی حکم باوجود یو سڑے لگی او اغبیام سود کئی او سود اخلی پا تیرا تیرا لاشی اغیط جائز و حلال ام وئی اللہ و ایدار کسان دو زخیان دی هم فی خالدون دی باغی کی امیشہ و سیدون کی زکر سود حرام دی او چاچی حرام سید حلال اگن نو دا سڑے پا دیبانی مرتد شا او دا مرتد دا پارا حکم دے چی آبا میشہ جہنم دزی ہاں یو سڑے دے اگے حرام گنی او بیائم کئی نا آغا مرتکب دو گناہی کبیرہ دے او دا آغا دا پارا امڈے سخت وائی دونہ ذکر شوی دی یو سڑے سد دیو جنا کئی چی ارا پا دیبانی با می مال زیاد شی سرمایہ و میں سے واشی نو اللہ وی یمحق اللہ الربا مخوکی اللہ تعالی مال سود سود والا مال اللہ تعالی برکت و باسی ظاہران یو سو پیسے ٹکے دتا دا مال ذرا سیوا جمشی او دا آغی سیوا سود دا مال جمع که دو دا وجه نا دا مال لبرکتو زی او یو دا سی مال چی آغا حلال وی دا آغی پا سلو رو پو بانی چی سمره کار کی گی دا آغی سودی سڑی پا یو لاک روپای بانیم آغا کار نکی گی دا ضروریات دا جوان چی دی آغا لالا سیوا کی گی حرسا دا مال چیدے اغسطے واکی گی پریشانی رازی او دیدے دا مال ناغ برکتو زی مختلف قسم پریشانوں کے دا سڑے مبتلا کی گی دیدے دا سکون اغا چین چیدے اغا ختمی گی ویور بے صدقات او کم مال نا جی صدقے ورکی گی اللہ اغسطے واکی ایجی برکتا چاہی ورپسے اللہ تعالیٰ ترغیب ورکا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ تفسیر اصول دا دی چی دا آمنوا او کفروا الفاظ چی کم راضی قرآن کریم کی نو دا دین امخ کے چی کمو حکم ذکر شوئی نو دا اگر سر تعلق سادی لگا اللہ تعالیٰ دے دائے کہ دو سد دو حرمت ذکر راولے ذکر روکا اہو کمی راولے گا نو اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقینا کسان چی مانی راڑا مسلے او من لا دو سد دو حرمت مسلے او من لا چی سد حرام دے او بیا و سد نکاو ما یہ آمنوں کے اشارہ دے در عبداللہ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَنَا آگَسَانَ چِ ایمانِ رَڑَ پَدِ مَسَلَبَانِ چِ سُدَا حَرَام دے پَدِ بَانِ ایمان رَڑَ چِ سُدَا حَرَام دے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ او عمل یو که صالح آئینه ده پار زان ده سود نبچو ساتو او ده حلال کمائی ده حلال گڑی کوشش جو رو که وعمل صالحاته عزتمند ده مومن وائیم دیتا چه دویلی چه آمن نا منگا ایمان راڑو دا ایمان راڑل دیتا ہوئی چه تا دیو ضابطه او دیو قانون پابند شوئی اغاد شریعت دی ستا دو پارا اللہ تعالی چه دا جوان دی رولو کم آسمانی قانون را لگلو چه تا پای بانی بیا عمل پیرائی دا دی ایمان تقاضا دا دا دا مسلمانی تقاضا دا ذکر اللہ تعالی دا مومن ذکر چی کئی وقالو سمعنا واتوانا دیو ایمونگا دا اللہ تعالی حکم واوری دو چی اللہ ویلی دی جسو دا حرام دی نو واتوانا مونگا اومانا چی دا حرام دی بس دانا چه سمعنا و عصینا منگا اومانا بلکل منگا اومانا خو منلو تا تیار نیو منو خو اورو خو اورو ولی بین اورو دا اللہ کلام دے خو منلو تا تیار نیو پختانا و چرک دیم خو تغیبا میں نا زمائی دادمن دا مومن جزانتا ہو انو سمعنا و عطوانا دا مومن ذکر اللہ کرے صفت والا بیان کرے ذکر اللہ وَيَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً مومنانو دلن شای اسلام کے پورا پورا اسلام کے پورا پورا دلن کے گئے کنا پورا و مانے خبرا پورا بے مانے دان ندا چے بس خلوان ایمان او مسلمانی آنور چه که محکم را دینو که فائده می بگی نو منم بیا و که نقصانی نو بیا بی نمان دستود مسئله شروع شوا یو صاحب و ناس و دستی اولیده را اولیده با نو ما تینا تا پوستو کنو ما تا وی دا مسئله و کلا ختمی گی ما ولی وی دا خو یو رو کو سبا کو سمر وقت بی واقستو نو مای خانه دانو ویره نورم سویل واردی کنه نو مای زم پا پتا پوانه شما چی ده شرک بانی را باندی کنه وی داغ یو مسئله مزکره دانو پنج پیریان لبلا مسئله وردی نه چی ده بدعات و رد شروع کنه وی ده ده خونس بلس مسئله شتره ننو خو شرک بیا بدعات ده و شرک بیا بدعات ده چی ده رسمون رواجون رد کنه بیا وی یه سڑی ها دا غره واجونه دینو دا بری خودی مونگا نشو ابا دای ورپس شوی دینو نو چه کلا دستو دا مزمت شروع شین و یر دا با کلا ختمی گی چه کلا دا نکاو دا تلاک مسئله اینو و یه سڑیا سوی مرد لجی دا سڑی لگیا دا نکاو تلاک و نکاو تلاک نسا عجیبا خبر دا کنا ستا پا طبیعت با پکی مخکم خال لگی دا چه بست کلمه و آیا اپا پر نستر گو وجانه تده ادا منگی منگی امرا انار بای او اتل از گذا کیله بای آیا ما تاوی ویو جنتی با جنت که یو سیو با ولوار کنو اپا خوری خوری خوری نو یا کالا با دیر شی یہ دیکھو پر اس طرح جو ہے بچے بس کا کہنا ہو یا کالا خودی پی واغستل نو ما جیلا خبر آگا ہو کرل نو ما او خاندل ویو قطع سوار سا پورے خاندل میں نا خدای دی نکی خم اس طرح خبر پورے ویوالی ما دی جانت آگا ٹولا مذہب ختم اکڑا که جانتی او یا کالا یو یو میوی سر رادمی آخر دا دمرا لوی جنت اغلا اللہ صلح ورکڑا بے چاپا کیا یو میواو یا کالا خوریه سڑیا ما دا سپا غذا بختی او آیاو پا کیانا منو بیانی کونو دیر خوک شور بسی وی جنت کے بہوری نو دمر بخستائی دا سے دا سے دا سے نوی دا آغی یو یو سرگا چی ریا با در ٹرک در لیٹ امرائی مائی دا خوب بلائی سڑے آریگی چی در ٹرک در لیٹ امرائی سرگای نو تو آیا چی دا گونی نیارے گا با دیکھنا آریا و شیع اللہ تعالی پا اندازہ پیدا کردوے اگر چی دا آغی اندازے مطابق ناخوان کئی دیو سڑے سر کے جو ڈیرے نہ رہیے نوم خوان میں گئی اچھے ڈیرے گھٹی نوم تے سڑے ہری گی نیا چل ٹرک دے لیٹ عمرہ سر کے اندا والا سی سڑیا کو جو بیل مشیخی کا ندا کو پرے بستے وہ دا مثال خدا دی اور مثال لے چتے جنت ببارہ کے خو یا قرآن سے ویلی دی یا پیغمبر ویلی دی نو آگا ٹک دی چی اللہ سے ویلی اور پیغمبر سے ویلی دی آگا ٹک دی اس دا پیغمبر وقت کے ٹرک ہونا چاہیے مثال تا کم وار کے چدا تور کے پیغمبر چ قرآن چ سویلی دی اور پیغمبر چ سویلی دی آگ دی بس اور پیغمبر دا جو ویلی شوی دی آپ واہی ویلی شوی دی مطلب میں تو خبریں آ گئے چکا خبریں کم نو لگا دا ادھر بانے خی لگی بس جو بس جانا تھا یہ بول دما جان کے ناسے اور دا تمام اچھی بس داد چل رہی ہو کیلا و گم رہی ہو انار با دوم رہی ہو آغایاوی چہرہ جنت کے با جنتی دا سے میوہ کولاو کی ندل دے گئے جو سڑے میوہ کولاو کی ندل آغی نو چنجے روزی ویال دے چی آغا میوہ کولاو کی داغی نو بہور روزی یا اللہ مائدہ ہو دا ہوری لگا دائی پا ونو کی گی دائی پا ونو کی لگا ہوری کی گی دا میوے در نہ بہور روزی نہ چنجے بذائے بانے میں دور نہ دے دیتا چنجیا جوڑ کا سکے ہو سارو را سکے بے اللہ الذین آمنوا یقینا کسان چی مان راڑو مسلے او من اللہ جو سدھا حرام دے وہ ملو سوال ہاتھ یا ملو کا سال آئندہ دو پارے دے کسب حلال کوششوں کو دا حلال گاٹے کوشش ہوگا وہ اقام و سوال آتا او کائم وہی مزا ہوا تھا زکات بذائے دے کہ سدی اگست حرام کاری کی مبتلا شو او حرام خوری کی مبتلا شو دا آگے بذائے بانی عبادت بدنی اور عبادت مالی دا اللہ شروع کر دا سد اگست و بذائے بانی زکات ورکول شروع کرد دستو دا آغستون ازان بچ کرد زکا چی حرامو او داغی پا دائبانی دا پا مال کے چی کم شے پا رسکی دا پا دبانی آغا فریضہ دا کول شروع کرد پا آتاو زکاتا دا دا مسلمان شان دے خوا دا دا ایمان شان دے نو اللہ و ایلہم اجروم عند ربیم دئی لرا اجر دئی دے در ابد دئی زہا دل دے سود نزل لوئی کا چیتا اللہ ستا ٹاکے راضی دا دے نرازی وے اللہ وی اجر بولا ورکوم خا بدلب بولا ورکوما لہم اجروم عند ربیم دئی لرا اجر دئی دے در ابد دئی زہا ولا خوف علیہم او نبوی سیارہ پا دائی باندی گورا دنیا کی سڑی دا غدیر مالی جاگیر وی کارخانی وی نغدیت وی بنگلی وی خود دیڑا کی یو یا رئی چیرہ داران سوکوان لی اللہ ننصبا دا ننصبا جس لانج روانا دا دا کما کاتا روانا دا بس اگر تاؤس ہم پتا رہا ماتا ہم پتا رہا اب بدر میں زیدہ کے ویلو کا نا خبر ہم اکڑے ہوا بیاد سڑی مارے مارا ہی تھا جی کم نے پڑے پریو دنوں رشتہ جو سڑے ہوا ان گنہگار ہی نو ددا دے خل کو نمونا رہتا واغ سے لے شو چکم واغ سے اور بار آتا ہو لگی او په قران او په تلا کې راته وې چې دې جمعه ته مې بودا په قران د تلاز دمه چې ما ته وې چې دا پیسې دا تاوان دا اغوا دا تاوان دا پیسې به مال له پلانې څخه په ډیره کې راکې نو کوم نوم مې راته واغستل لوی اور به راته ولګي زمای دې اتمند سکے چې کله شپول را پاسي او فصل خوراک شروع کې نبي اوا سکے وتره شپول خو خلک فصل ته دی دا کې جره دا فصل به بشي نو چې شپول په فصل خوراک شروع شي نبي اوا سکے بیا وسکے الله ولا خوف عليهم او نبوي سيرا په دی باندې جنت غدا سجدای هلته بدای رني دا خطر وني ولا هم يهدنون او نبا دی غم جنشی جنت کے بدا دی خبر نہ رہ بھی چا بدا خفگانی وائی بچی الحمدللہ الذی عذاب عن الحزن حمدن دی اللہ تعالی آغازات لرا چل ری کازمون جنشی دا قرآن دے طریقے دا بیان تاو کورا تا سودی اغسطا بزرگون و پلکون سودی اتاو جمع کی دا حکم رانے جی سود گوارے حرام بے اوہو خا دا بزر سکم دا او زمانے رغٹا کاتا دا دا جزا پریدم نووی دا خوبا نو اللہ وائی یا ایوہ الذین آمنو اے آکسانو چی ایمانم راوڑے دے تا خو ایمان راوڑے دے کنا تا خو ایمان راوڑے دے تا خو دے خبر دعوگیرے چیزا دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا شریعت منون کیم تا خو زان دے او ضابطے دے او قانون پا بنگرن دے دے کنا اغا ضابطا و قانون سا دے اغا شریعت اسلامی دے ذکرتا و یا ایوالذین آمنو لکه تا پلار روانی او سڑے پلارا کی کن کئی اوز داغنم دے عبدالرحمن مثال بزربان اتراتا و دے و مسلمانا نا مسلمانی دے دے ولی ہوئی یعنی دا کار خود مسلمانی دے جامعین خلاف دے ذکر چی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان آگر چی دا آگر دو جبه او دو لاز دو ضرر نبال مسلمان پا امان بانی نتاو دا یو مسلمانا شعب اسی شعب مطلب دارا دا آگر دو مسلمانی دا جامعی خلاف کار گی نو اللہ و ای ایو الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ ناو یری گئی یکینام چه گٹا پری خودل یکینام چه پیسے او تیارا گٹا لاس لراغل اغوا پس کول دا گران کار دے خدا اللہ ناو یری گئی کدا دی واغستے دا جانس کروٹ کے دی شکل جولی دراوشتے دا اللہ ناو یری گئی زکا دا خبرانا دا اللہ دا یرا دا جکم زلطا را لہ کار جوڑ شد ذکر اللہ ویو اما من خواف مقام ربی ونا النفس عن الہوا فا ان الجلتا ہی الماوا داو در لخواہش تے گنا چی زمان مال دی پسس سیواشی زمان گڑا دی دیر اوشی داو در لخواری و دیدو مازغو تا خبر رالا چی دی کامت رد برادی و اللہ صاحب امی پیشی او دا خو الله ویلی دی چې کم سړی سودالی نو دی ما سره جنگ کوي زبا دا اللہ پا عدالت کے بیاسو کو ما دی پیشای نو یاری دو ونال نفسان الہوا او من ایک اخفل ازان دو خواہشاتونا او من ایک نفسفل دو خواہشاتونا فا ان الجنت آئی الماوا بس یکینا جنت ٹکانا دا بلا من لوفا بغادی واتقا فا ان اللہ يحب المتقین اللہ وی بلا دا سی ندا تا جی کم سوچ کرے دے دا سی دا من اوفا بغادی چاچے پورا والے اوکو پلوس پلوانی اللہ سے رکڑو اللہ استاد اوکم تابدار بے اللہ استاد قانون منون کے بیم اللہ ستاد شریعت دلاند جوان تیرا ان کے بیم اللہ ستاو کم بمانم بلا من لوفا بیعادی واتقا او زان بچ ساتا دا اللہ دا نا فرمانینا دا خلاف کولو دا شریعتنا او یری اکڑا دا اللہ نا نفا ان اللہ یحب المتقین بس یکینا اللہ تعالی منا ساتی دا متقیان سرا متقی ایمان سرا چی تقوی یو زائشی نو دینا سی جوڑی گی ایمان جمع تقوی مساوی ہے ولایت دا ولی اللہ جو ادا خلق وئی ادیا و پلار روانی پوڑری بولا ما خدای ولی ادیا و خدای ولی داوا پنسے پلاو کے گندائی لازونا بیزان لدا سے جے تورکڑی ایو ما تا پرنوی تو گورا جیتا ما دے لاسو دے دا گوت زمانی دی وی داوی سم لڑکی شوی دی مای لڑکی بلی گی نو دا خو لڑکی دی بلکڑ دی نو سکار دی نو تو دنیا کی دی زان بلکڑ دی مانو سکے سو دا سے گوت تو گورا وی جی وی دای سم لڑکی شوی دی مای دا سکار دی دی درزگی نو دی با اغه وایو بالا بل بل غور دیږي دا خدای ولی سي دزا خدای ولی اتر دا خدای ولی وای دا دا دا دا چاوي الله رب ولي ذات وي الا الا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون خبردار دا اللہ دوستان چی دی نبای سیارا پا ایبانی او نبا آغای غم جن چی دا سوک دی جی اگا مرای چی زن تا چولی دی اگا چی طول کار چی زن لو بنا را دی اچی او کسا کی بلا کسا کی اولار دی وی ملنگ کلنگ واری اگا دا دی ننا الذین آمنو آکسان چی ایمان را دو دا اللہ پا توحید بانی دا پیغمبر پا رسالت بانی دا اللہ پا شریعت بانی وکانو یتکون او چی زان بچکوی مکمل دا اللہ دا نافرمانینا خلاف دا شریعت نا چی دینا زان بچکی دیتا وی ولی اللہ دا اللہ دوست ٹھیک دے گا نا ذکر اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویاری گئی وذرو ما بقیا من الربا او پریگ دائی آغا چی باکیوی دا سودنا چی کم دا دینا بعد کم سودی ما ملات پاتی دی آغا ختم کئی بس ختم کئی نبی علیہ السلام را لے اعلان ہوگو چه زمار اترا عباس چا تا رسود سکاتا پاتی دا غطولا ماف تا ختم دا ادر مالدار سرو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خلقو دے در غط کرزونو ورکلو پسود بان نبی علیہ السلام اڈن بے شروع دا خپلا کورا کرده دا خپل ترا عباس سودی کاتی اٹولا چیدنو دا غیر دا مافی اعلان کرده وزرو ما بقیا من الربا اللہ و جسو سودی معاملات پا دی دی آن ختم کئی بس پری دی ختم کئی دا منگو تا استوی کنا آئی صحابو تا ویلو صحابی کرامو تا ویلو دا بینکو نور شئی گو ری داسو زماوی دمرا پراپیٹ رازی ماتا وی دمرا رازی خدای فضل لوي را باندې پیسې می وایې خې دي د دومره کالو دومره میاشتو دا الله فضل لې بس خا چې دنو به کړانا بس راځي الله بس هغه ګټه فرما خدای فضل وته مې ظالم عجیب مخلوق دې حرام ته د الله تعالی فضل وای خنزیر را ولا وای بس خورا وای خدای فضل لوا وخراته ملويږي یا دو خنزیر نام زیاد گنده شده زکا اللہ وی و درو ما بکی آمین الربا او پریدائی آج پاتی دی دو سودی ما ملاتو نا دو سودنا ان کنتم مومنین کچری یای تاسو ایمان راڑون کی که مومنان یای نو پریدائی بے اللہ وی که دو سودی ما ملاتو پرین نو خودا نو دا سوگانا لکا چی دی ما مومنان روی نا که مومن وی خو پریده وی او که نی پریده نو بس لکه داو کنه چی دادو مومنه نا کم دا تی خبره بودلا کم دا تو رسیده خبره زمائی دتمن دا داو ندا چاو پا سود بانی گنده او پا پیتای که اچوله یا راروانی اداو ای ملاکات ملاکات دا پری وششو دا پریخی دا چار یو داسی را شوی داسی دا لکا پا خوب او دو لکا پا خوب او دو و میرا بانا اللہ نو یاریگا پا اللہ می دی کسامی جدی معاملاتو سر لڑ پا خدای می دی کسامی که پا دی جنازو بانی بخلکی خدای پولی ما تکرده دا اللہ کانونی نده منده دا اللہ و کمی نده منده دی بیاوی داو داو که یا جزو سنگ عجزو دا اللہ قانونی نمانے عجزو ودارو ما باقی امن الربا ان کنتو مومنین کتاسو مومنان یای نو پریدائی بے چیدی ایمان دعوی کئی نو سود با پریدائی نبا کئی بیا سود با خبر دی ختم اللہ وائفا اللہم تفعلو کچاری اونکا تاسو دا کار دا سود ما پرینو خدا نو فاذنو بحرب من اللہ و رسولی نو تیار شئی آجنگ دا اللہ و دا پیغمبر دا غطا نو گورا ورطا یو پلا خو دا قیامت رز بئی اللہ تبارک و تعالی و اخپل بنده تا ہوئی چیزو اوگے ہو ما تازو ما دا دوڑای تا پوس کرو دی بو یا اللہ ستا شاند دی خبرنا پاک دی الله بو عزت تا گئو ما تازو ما دو بوتا پوس کرو دی بو یا اللہ تا تا خوتندن لگی دا اللہ بو وائی زبی مارو ما تازو ما تا پوس کرو یا اللہ تو خونه بیماری دی اللہ بو وائی زمایو بنده ستا پا گاون بانی او گئو تا گئو بیمارو تا دو خوراک سکاگا سا بندوبست کرو سا تپوس دی کرو داغه دی بیماری زی تپوس پختنه دی کرو پا دی با اللہ تبارک و تعالی دمر غصهی بیا چو سڑه لگی دلی او دو بل دو مجبوره این غلط و فایده غستی او دا آغا نی پا کرز بانی سود غستی اللہ وی تو خو ما سر جنگ کرده دی کنا د قیامت برات با الله و یا خلق چې چا ما در جنگ کو غینن میدان تراشی دا الله سره سو جنگ کول شي بیړه به غر کشي تبا برباد بشي نو الله و عبادنو به حرب من الله بس یار شي جنگ دا الله تا و رسول او دا پیغمبر دا غتا زمای دتمن دا ګرانه خبره ده ګرانه ګرانه خبره ده یو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چی یو ورو پای دو سود غستل دشپک دیر شو زناگاو نزیاد گناه دی یو رو پای دو سود غستل دشپک دیر شو زناگاو نزیاد گناه دی او نبی علیہ السلام فرمائل چی دو وجود دو بدن کم یو بوٹے دو حرامو نجوڑ شو داغی علاج دو جہنم اور دی نبی علیہ السلام فرمائی بل پلا حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې د صد او یا درجه دی او د ټولو نه کمه درجه چې دنو هغه چې د چانه پیدای د هغه سره د بدکاری برابر ده نور سگه لکه نور سگه. حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالى دا خبر خپل ذمہواری کې اغست دا چې څلور کسان به جنت ته نه پریږي. الله دا خبره په ځان لازم کړی دا په خپل ذمہواری کې اغست دا چې څلور کسان به جنت ته نه پریږي. سره دې نه چې غي دی ایمان داوا کړی دا یو پای کې هغه سره چې هغه میشه شراب څکله او توبه نه راځي او دنیا نه راځي شرابی دے با اللہ جنت نہ پری. دویم سودخور چې چا سود کونه هغه با اللہ جنت نہ پری. سودخور با اللہ جنت نہ پری. او دریم چې یتیم مال خوړو او سلورم د مور خپلار نافرمانی کوونکې دا سلور کسان با اللہ جنت نہ پری. الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي. حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمایي دو بارشتی را لی او زیبود لما بیت المقدس او دا آغا دینا بیازا آغا یو بل بیتا بود لما آل دی ما دوینو یو دن دولی دو یو نهر میولی دو پای که او سڑه دی او بل بغاڑ اولار دی دا بغاڑا چه کم کس اولار دی دا آغا یو دیلوی غٹ گٹ دی داستی غرگی دو ساقا دا دی وینو د نیرو والا سڑه چې غاڑی در رازی نو دا دا غاڑی دا سڑه والا دی مخلا آغا غرگی را اخلاس کی آغا غرگی پا دبانی راو تا نیگی او دا سڑه بیا چې کمی دا آغی به وجه نا دا آغی نیر میست لارش. ما تا پوسو کو دا آغی دوارو نا ما تا آغی دوارو وی چی دا سا دا امت دا سودخورو سزا دا چی کم زنه سود کئی دا اغا دا سزا دا سزا بودا ملاوی بل بل نبی علیہ السلامی چی زکالا میراج تتلو ما بوم اسمان کے پور تا ما یو پڑا کولی دا و بیام یو گلز و آوری دا امی کدلو چی سسردی دی انسانان دی چی دا اغای خیٹی دا کوٹو پشان غٹی غٹی دی او پای کې دن نه ماران دی پا آخیٹو گی. ما تا پوستو گو نو ما تا ویلشو چه دا دو سودخوارو سزا دا دا خلق سودخوارو دی دی با سود کنو دی تا دا سزا ملاوی غاڑی غاڑی خیڑی او پای که ماران دن نه او بار نخ کاری دل ماران. نبی علیہ السلام فرمائی چی پسود ورکون کی دا اللہ لانتے پسود آغستون کی دا اللہ لانتے پسود لکون کی دا اللہ لانتے او پسود بانی چی گوائی کئی پسود پا معاملہ بانی پاہم دا اللہ لانتے پر یہ سلو رکسانو دا اللہ تعالی لانتے. نبی علیہ السلام فرمائلیو چی کلا پیو قوم کی سود عام شی اللہ تبارک و تعالی و پاہی بانے تجوان دا ضروریاتو گرانی راولی تجوان دا ضروریاتو گرانی راولی او کلا چی او قوم کے رشوت عام شی نا آغی بانے با اللہ تعالی رو دشمن یرا غالب کی. ادوارو خبر تو گو رہی کنا علاج سپا کار دی سود ختمول چه منگهی ختمشی دی دشمن یارا ختمولو دا اغی علاج داره چه رشوت ختمشی چه رشوت ختمشی دا دمرا ناکارا شعر دا سودو احادیث مبارکو که دیر زیاد مزمت ذکر شده پا کار داره چه اصده قرآن و سنت واوری او پا کما کاتا کم چی دے سود کی ملوست چی دا غی نظان اصادی چی دا غی نظان بچ کی یو سڑی را دے یو شیو ارکڑا دے آغا تا تا وی رو را دا یو سیز دے را دے دا مال را کا نغد پیسی در کم او تا وی تا وی رو را چی پا نغدو بانے دا پا زر رو پای دے او که کار زی اوڑی رو را نگوی دا بیازا پیولا سوا در کم پا سر دے خبر اوگڑا پا نغد یوڑے ندازہ پا زر روپے دار کوم پا کر دے یوڑے بیا بگرے پیول اصلاو دار کوم دا ٹک دے خان خو یو سرے دے اغاولا گے دا یو شے ورک کرز دا پا سو دے دا پا زر روپے خدا زر روپے با کلر آگے دا بدل شپاگ میاشت باد دار کوم ٹک شپاگ میاشت تیرے شوی اغا سڑی اغا زر روپے رانڑے تو توائی بایی اغا ٹیم خو برابر شوی دے اوز پا زج کم دینو یا اول سو روپے دینا علما دا سود دے خان دا سود دے بلا یا سڑی تا خبر کرن دے او دے باند دنے پویا کرنے چھے کپا نغ دوڑے دمرا کیمت دے او کپا کار دوڑے دمرا پا کار دوڑل او تاور پسی دکا سی چی دینو سیوائی لکلے دا ناروا دی او پویا کے ادر با خبرہ صفا کے دا مخ کے ندی معاملہ یو شان ساتلے دا بیا رسو جے کم دنو آغی بانے کیمت سیوا کے دا گورے حرام دی دا سود دے بیا دے من ازان پویا کھا دیر خلق پا دی کاتا کی اختری بیڑے غار کشو پا دی کاتا کی اللہ و عبادنو بی حرب من اللہ و رسولی بس تیار شئی جنگ دی اللہ تعالی و دی پیغمبر داغتا و ان توبتم کجر تاسو توبہو یا صلاح چی باس سود بنورنکم فلکم روسو اموالکم نو تاسو لرا آغا اصلا در سازو دی یو لاک روپای دی ورکڑه وی پسود بانی دو حرمت زکر آغا یو لاک روپای برتا ملاوی دی دینا یو دو خبر روو دی دو خبر دینا روو دی یو دا یو سڑه دی آغا دا سود دو حرمت حکم واوری دا اغا وای زنه منم سود چا حرام ویلی دی دا سړی مرتد دی د دا دغه مال چې چا سخاو او په سود ورکړو نو د دا دغه مال چې دی دا به هک سرکار چې کم دینو ضبط شي دا بیت المال ته لړشي دا بیت المال ته لړشي دا بدنه واغسته شي ځکه چې دی مرتد شو د الله تعالی قانونو نه منم دا اللہ حکم قانون منر اللہ انکار حکم مرتد شو نو دا دے انسان دا مال چھلے دا بلتا نشور کولے دتا دا علا ملاوی گی چھے دے توبہ و باسی دا سودنا دوے ما خبر دا دا چاو سڑے دا چاگا دا او منل چاو سود حرام دے خو بیام دا سود نا ملکی گی نو دا سود بزا اخل ما نو دے چونکہ دا شریعت اسلامی دا قانون نا باغی شو بغاوت یو کا دیو جنا اسلامی حکومت با اولا گی را دپا داغ مال بانی با قبضہ ہوا چای چه سو پوری دا دو سود دا اغسطونا توبہ ندا استے تراغے پوری با دا مال دا سرکار پا قبضہ کی دا سرکار پا قبضہ کی بھائی چه کلا دے دا دی سود نا توبہ ہو باسی دتا با خپل مال واپس کرش تہ بو تنو واپس گئی دسو توبہ نہ رہستے تا دل دے چلا وے وا اے نو توبہ توم او کجرے توبہ او یا ستا سو فلکم روسو اموالکم نو تاسو لرا غاسل در ساتو دی لا تظلمونا ظلم بن کوئی تاسو د خپل مال نہ سوا بنا لے دا ظلم دے ولا تظلمون او تاسو سرا با ظلم نشی کولے تا اثر زر شدی نو اگه بس کمه نشی راسته تا دا خپل اثر زر مکمل ملاویگی اوز خو تا حکم واری دا چی جس دا حرام دی ما پلانی لپیسی وار که ازم چی راڑم دی او ترال اگه تا وای پیسی اگه یسی با یو دمڑی را سغا نیش پی اتا وای نا نا بس سو دا حرام دی ما تو بایسی را شا بس ما پیسی را لی عرصه چی ناو بیا بل نپسود پیسی را لی نو اللہ وی وین کان دو غسرتن کچریوی اغا کسو چتا والا پسود بانے بیسی ور کرے زو غسرتن تنگ دستا لاس تنگو فنظرتن نو قتل وی اغتا الامی سرا تر لاسا کلاوی دو دا پوری چی دا غلاس راشی بیتنا والا چیتی تخپلی والا اللہ وی دا سوکا اولادا اللہ وی چی پزاید دے وان تا صدقو دا چی تا سی ماب کئی بس بین عالم دنا ازا پریزا غٹولی پیسی ستاشوی غریب دے مردار پی علالی گی اتاو تا ازا بس مارا تا ماب کئی نو خیر لکم دا فائدہ من دا تا سلرا دا دلہ فائدہ من اللہ بچی کی دے خیر دے تول مرد پسود پیسی آغستے وی آغستے وی آغستے وی نوز کئی دے سڑی دا هدو دے در روپای ماب کنن سجل بوشی اللہ بدل آجر در کی اللہ بدل آجر در کی وان تصدقو او دا چه ما پی کئی خیرات کئی خیرات کئی بی خیر لکم فائد من دا تاسو لرا ان کنتم تعلمون کجر تاسو پوئی گئی یا رجی دا ٹول خبری دا خکلی اکڑی دیر مدیدار خبری دا اکڑی دا خکلی خبری دی خیا رجی بس حلو نشم لوی اولی دی پیسوننو دا تنچ سواینو چک دی ناجائز دی ناروا دی خو دیر پیسی می خطلی دی بلانی تنو نشم ماب کولی نو اللہ ویوتا کو یومن او یاری گئی دا ها غربینا ترجعون فی اللہ چی تاسو با واپس کولا شای پائی کے اللہ تا اللہ تا با واپس کے گئی پائی اللہ و ایماسا غبتی پیشی تپوز بلنکم دنیا کے دیر پیسے دیر مال پسود را جمع کر چی مر شوی یاو دمڑے لسا را پلنزی یاو ٹاکا یاو پیسا آغنزی آخوا تول دلتے پاتی شو او بوجا ټول صاحب سر لاړه مال رسو پادیش ها د ګنګوټا کار وشو غونډې په سر دی بس ځان سره دی پانډول ځان لانجل ځان سره وړه وات کو یومن او یری گئے درادو دار دینا تر جاو لا فی اللہ چه تاسو با واپس کول شئی پاغی که اللہ تا سمع تو وفا بیا با پورا ورکلشی کل نفسین احاری او نفس تا ما کسبت آسد بدلا دا عمل چه دا کڑوی چه سا عمل لکڑوی اللہ وی داغی مطابق معاملہ بدا سرکی سکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه دنیا چه دا دا آخیرت دا پارا دا کرواندی زایده چه اربش دا کارلی دی نو اربش باری بی او چه غنم دا کارلی دی نو غنم باری بی دا دا انسان عمل سرکی گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جہنم بی دا انسان دا خپل عمل نا دا انسان دا جوان چه دا دینا جنتم جوڑی گی او جہنم ام جوڑی گی دا دا انسان دا خپل عمل دا دا آخرت دا پار دا دا کرواندی دی چه سبه پا که او کرلن آغا بری بی میرا بانا دیوی اللہ میرا بانا دی مونگو بیشکا چه میرا بانا دی خو بس وی دا پا دی ندا مونگو دا پا صدا دا پا عمل ندا پا مزدون ندا دا پا بیلماتی دا ها؟ دا پا بدعملی دا صحیح دا کنا؟ غلطه مطلب دا دی چې عمل وکې او الله نه بده رحمت ومه سات یو سره چې وای الله مال بچی راګه هغه مخ کیسه کوي ها وعده کوي کنه کوي اوس یو سره وعده نه کوي او یا الله بچی راګه دا دې صحیح وای دا سوال ټیک دی چې الله نه وای عمل بانا کو مولا و جنت را کئی دا سوال صحیح دی؟ نا دا غلط دی عمل با کئی و اللہ نبا امید در احمد ساتی دا خبر دا پیخور تا دی پیخور کٹی کی با کئی نی کور ناز یا پیخور کے مکار دی اکٹ کے ناز یا اللہ پیخور تا میں او رسو یا اللہ پیخور تا میں او رسو نکسو گزار کرا را لیلو او کور ناز یو دا دواګانی کې نو سبوي سبوي وای وای چوا ازنانو ته بدل وای چې پلانو دې پلاني ماغو ماغو دنګلې دي نه وای چې نه روغ را مړته نو چې دا څنګه روغ را مړته کډ کې ناز یا الله ما په خبر ته ورسو دې پاسي اډې ته دلار شي دې په خبر گاډي کې دي کینی الله نه سوال کې چې الله ما په خبر ته ورسو بیا صحیح ده کنه داو دلیو نو خبرې دي چې عمل باندې کوم جنت برایږي داو دلیو نو خبرې دي ما زغو دې دنګلې دي روغ را مړځړې خدا سي خبرې نه کوي ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پورا ورکړې شي ار یو نفس تا بدل هغه عمل چې دکړې و هم لا یزمون او دې سره به ظلم نشي کولې الله دې سره به ظلم نشي کولې چې او ګناي نه کړې او پای کې کېر کم داسې بني یو عمل نه کړلې اخلاص سره کړلې دا بني چې الله دې هغه اجر ولې و نه نه نه اجر به ته ملاوي الله دې مونږ او تاسو لا په دې خبرو د عمل توفیق راکړي الله رب العزت زمونږ او تاسو او داسې عمل نصیب کړي چې کوم عمل باندې الله رضا کړي الله دې مونږه د هغه اعمال نو ساتي چې کوم باندې الله ناراضه کړي الله رحیم او کریم دې الله دې په مونږ باندې خپل رحم او کرم وکړي تاسو سما ویلو دا نسخه چې کومه ده ریاض الصالحین دا چونکه زما دا نظر چې نو دا دومره کم نه وي خدای چې نری نری ټکی ګور مانو زما په سر درد راځي اوس هم دې بغیر حسین سره تپا دا ګولای می اچول و راغله ما دې صح په سر باندې می درد دو ما دا و درخواست کوم ای قبل نو صادق ریاض الصالحین نو راړی کني ز جزان سره بیا بل را دراړم نو